آمد آمد آقا کی آمد کی آمد کی آمد مدنی کی آمد عربی کی آمد فرشی کی آمد یا رسول اللہ پکارو یا یا لہا پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت شادی رچی ہوئی ہے بجتے ہیں شادیاں نے شادی رچی ہوئی ہے بجتے ہیں شادیاں نے دولہا بنا وہ دولہا دولہا بنا وہ دولہا دولہا بنا وہ دولہا صبح شب ولادت دل پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے دل پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے خورشید ہی وہ چمکا خورشید ہی وہ چمکا صبح شب ولادت تیری چمک چمک سے آرام چمک رہا ہے تیری چمک چمک سے آرام چمک رہا ہے میرے بھی وقت چمکا میرے بھی وقت چمکا صبح شب ولادت میرے بھی وقت چمکا صبح شب آئی نئی حکم سکا نیا چلے گا آئی نئی حکم سکا نیا چلے گا آرم نے رنگ بدلا آرم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت پیارے ربیع الاول پر بھی جھلک کے صدقے پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبا چمکا دیا نصیبا صبح شب ولادت روح الامی نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح الامی نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا تا ارشوڑا پھریرا تا ارشوڑا پھریرا صبح شب ولادت تیری چمک دمک سے عالم چمک رہا ہے تیری چمک دمک سے عالم چمک رہا ہے میرے بھی وقت چمکا میرے بھی وقت چمکا صبح شب ولادت بانٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیا کا باڑا بانٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیا کا باڑا بانٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیا کا باڑا دے دے ہمارا حصہ دے دے حسن کا حصہ صبح شب ولادت آمینہ کے دل ربا اہلوں وصال مرحبا اہلوا سلم مرحبا تو بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا اعلی سے اعلی نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ پکارو رسول مرحبا مرحبا مدنی کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا میرے مشکل کشا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحب اهلا وسهلا مرحبا يا رسول